والعلم بوحدانيته واستحقاق من العبادة النظر في مصرعه والاستدلال بأفعاله وأن العبد لا يستحق بعبادة عليه ثواب فإن علماء واجبة عليه شكرا لما عدله عليه من النعم الثابتة فهو قدير أخذ الأجر قبل العمل قدير أخذ الأجر قبل العمل الذي جعل لكم الأرض فراشا صفة صالحة بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا یہ امید کرتے ہوئے کہ تم متقی بن جاؤ. خلقکم کا ما قبل سے رب تعلق بیان فرمایا کہ یہ صفت ہے, اور ربکم الذی خلقکم اس کے بعد سے ذکر کرنے کا کیا مطلب, کیونکہ رب میں ایجاد بھی تربیت بھی آ جاتی ہے. پھر جب رب کا لفظ ایجاد تربیت دونوں پر مشتمل ہے تو پھر خلق اس میں آ گئی, تو دوبارہ اسے ذکر کرنے کا کیا فلسفہ حکمت ہے. مالک تعظیم ہے, ایک تو عظمت شان بیان کرنے کے لیے رب میں اجمالاً صفت یہ آ گئی تو آگے صراحتاً ذکر کر دی تاکہ پتہ چلے کہ وہ سب کا خالق ہے, تو اس طرح اس کی عظمت جو ہے وہ ظاہر ہو جائے. اس کا تعلیل کہ وہ کیوں عبادت کا مستحق ہے اور تم پر کیوں لازم ہے, کیونکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے, تمہارے آبا و اجداد کو پیدا کیا, تو تمہارا بھی تمہارے موقوف علیحد ہیں, تو ان کا بھی خالق ہے, تو اس لحاظ سے وہ تمہاری عبادت کا مستحق ہے. جس میں یہ شان ہو وہ عبادت کے لائق ہے, جس میں یہ شان نہ ہو وہ عبادت کے لائق نہیں, لہذا تمہارے بت جو ہیں وہ مجبور معذور ہیں, اس لیے وہ عبادت کے لائق نہیں, ان کا رد ہو گیا. یا اگر رب جو ہے ربکم, اس میں خطاب مشرکین کو, عبدوا ربکم, بتوں کی پوجا نہ کرو, اس رب کی پوجا کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلوں کو, اب یہ تقیید کے لیے ہو جائے گی اور توضیح کے لیے کہ جو تمہارے دوسرے رب ہیں تو وہ خالق نہیں ہیں, یہ رب خالق ہے, لہذا ان کی پوجا نہ کرو, اس کی پوجا کرو, اب یہ تقیید کے لیے ہو جائے گی. صفت نکرہ کی جائے تو وہ تقیید کے لیے ہوتی ہے, معرفے کی صفت تو تقیید کے لیے نہیں ہوتی ہے, اس لیے بس توضیح کا ذکر کر دیا نا, یہاں تقیید سے وہ مراد نہیں جو نکرہ کے توصیف میں مراد ہوتی ہے, بلکہ یہ مراد ہے کہ دوسرے خداؤں کی نفی کرنا مقصود ہے اس میں. خلق نیا لفظ ہے تو اس کی تحقیق فرماتے ہیں, ایجاد الشیء علی تقدیر واستواء, ایک اندازے پر چیز کو عدم سے وجود میں لانا, اور جو مناسب انداز اس کا ہو اس پر اسے پیدا کرنا. اونٹ پیدا کیا گیا بار برداری کے لیے, بوجھ کھڑے پر تو نہیں لادا جائے گا, بٹھا کے, تو پھر اس میں ایسی صلاحیتیں ہونی چاہیے کہ وزن اٹھا کے اٹھ سکے, گردن لمبی نہ ہوتی, اتنی موٹی بھاری نہ ہوتی تو پھر توازن قائم نہ رہ سکتا, تو نہ اٹھ سکتا. پاؤں چوڑے بنائے گئے ہیں تاکہ جلدی وہ پھسلے نہیں, اسی طرح باقی جانور جو ہیں تو ان کو ایک مناسب انداز میں پیدا کیا. انسان کو ایسی خوبیاں عطا فرما دی ہیں, بیٹھے لیٹے کھڑا ہو دوڑے, دو پاؤں پر دوڑ رہا ہے, باقی جو ہیں تو چار پر دوڑتے ہیں, یہ دو پر, وہ دو پہ کھڑے وہ مشکل ہو سکتے ہیں. گھوڑا دو پاؤں پہ کھڑا ہو جائے, اگر اگلے پاؤں ہلاتا رہ جائے کھڑا ہو کے, واہ واہ ہو جاتی ہے, بھلے بھلے ہو جاتی ہے, لیکن بھاگ تو نہیں سکتا, چل تو نہیں سکتا, لیکن انسان ہے کتنا وزن اٹھا کے بھاگ بھی سکتا ہے. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑ سوار جو ہیں ان سے آگے بڑھ جاتے تھے تو پکڑ کے قتل کر کے گھوڑا واپس لے آتے تھے کافروں کا. اس طرح کی صلاحیتیں اللہ نے بخشی ہیں ہر ایک کو ایک خاص اندازے پر, اور اس کے لیے مناسب جو اعضاء ہیں، ترتیب ہے، اس پر انہیں پیدا کیا ہے. اصل خلق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تقدیر اور اندازہ. حالانکہ نال جب اس کو معیار جو ہوتا ہے اس پہ ماپا جائے کتنا لمبا چوڑا ہونا چاہیے، پہلے پاؤں کو رکھوا لیتے ہیں اس معیار پر، پھر اس کے مطابق جوتا جائے تو وہ بناتے ہیں. تو حالانکہ نال کا جب اس کا خاص اندازہ لگا کہ اس کو تیار کیا جائے. والذین من قبلکم، تو قبلکم میں صرف انسان جو ہیں وہ مراد ہیں، یا باقی جو موقوف علیہ چیزیں ہیں وہ مراد ہیں؟ اسی طرح زمانے کے لحاظ سے مقدم یا ذات کے لحاظ سے مقدم جو ہے تو وہ مراد ہے. حالانکہ کم والذین من قبلکم، مایت قدم الانسان ایجاد ہو گیا جس پر وجود اس کا موقوف ہے، اعضاء نہ ہوں پہلے تو پھر یہ انسان وجود میں کیسے آتا ہے؟ جسہ نہ ہو، روح نہ ہو، پھر کیسے وجود میں آئے گا؟ یا تو یہ اعزاز ہیں وہ مراد ہیں، یا زمانے کے لحاظ سے جس طرح آبا و اجداد پہلے گزر گئے تو یہ والذین ترکیب کے لحاظ سے کیا ہے؟ تو فرمایا یہ کم پر معطوف ہے تو وہ مفعول ہے، خالہ کا تو یہ بھی اسی طرح مفعول ہو گیا. اور صفت بنا کے اسے لایا گیا ہے، الذی خلقکم والذین من قبلکم، معرفے کی صفت جو ہے تو توضیح کے لیے ہوتی ہے. نامعلوم چیز کو جتلانا مقصود نہیں ہوتا ہے اس میں، ماض مدہ یا ذم کے لیے ذکر کر دی جاتی ہے. پھر یہ پہلے معلوم ہونی چاہیے نا، حالانکہ وہ منکر ہیں، مشرک ہیں. پھر یہاں اس طرح کی صفت ذکر کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا جواب دیا، اما لیت رافہم، اگر پوچھو کہ کس نے آسمانوں زمینوں کو پیدا کیا تو وہ کہیں گے اللہ، تمہیں کس نے پیدا کیا ہے؟ من خلقہم، کہیں گے اللہ. تو اس بنا پر فرمایا گیا خلقکم والذین من قبلکم، کیونکہ وہ واقعتاً اس صفت کو جانتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں. ایک جواب یہ. دوسرا، لتمکن من العلم بے، یہ بدی خفی ہے، یلی نسی بدی خفی ہے کہ وہ ادنا توجہ سے جان سکتے ہیں کہ واقعی اللہ کی ذات ہماری بھی خالق ہے اور ہمارے آبا و اجداد کی بھی خالق ہے. اس لحاظ سے پھر یہ معرفے کے بعد صفت ذکر کی جو ماض مدہ کے لیے توضیح کے لیے آ رہی ہے. اور قرآن بیان فرمائے کہ من قبل کم کی بجائے من قبل کم، یہ قرآن بھی ہے. اس صورت میں اشکال یہ ہو جائے گا کہ اللہ زین بھی موصول ہو گیا، من بھی موصول ہو گیا، تو دو موصول ہے اور ایک صلہ کا تو کیا بنتا ہے؟ اس کا جواب دیا کہ یہ من جو ہے پہلے اللہ زینہ کی توقید کے لیے آ گیا ہے. جس طرح زید اول قائم تو ہوا، زید کی تاکید کے لیے ذکر کر دیا گیا ہے، اسی طرح یہاں من بھی اللہ زین کی تاکید کے لیے ذکر کر دیا گیا ہے. محاورات کے ساتھ اس سے تائید پیش کر دی کہ بطور تاکید اس طرح پر تکرار آتا رہتا ہے، جس طرح یا تیم و تیم آدی لا وا لکم، یہاں تیم دوسرا جو ہے تو وہ پہلے کی تاکید کے طور پر ذکر کیا گیا ہے اور اس کو مضاف الیہ اور مضاف کے درمیان داخل کر دیا گیا ہے. لہذا یہاں بھی دوسرا من پہلے کی تاکید کے لیے ہو گیا، یا پہلے کا صلہ حذف کر دیا گیا کیونکہ دوسرے کا صلہ من کا جائے تو وہ مذکور ہو گیا قبل کم، اس لیے پھر پہلے کے صلے کا علم اسی سے آ گیا تو اس کو حذف کر دیا گیا. جس طرح یا تیم آدی تیم آدی اصل اس طرح ہے، پھر پہلے سے ادی کو حذف کر دیا گیا کیونکہ دوسرے میں جو مضاف الیہ ادی ہے وہ پہلے پر دلالت کر رہا ہے. تو بات پر وہ سلام کیجیے سنجھ میں پیدا کے لیے صفا جاری ہے، اس پر تعظیم کے لیے اور تعلیم کے لیے اور محتمل احتمال ہے کہ تقریب کے لیے اور توضیح کے لیے اور اگر خاص کیا جائے کتاب مشرقین کے اور مراد لیا جائے اور رب مسلمانوں کے نزدیک تو ایک ہی آیا نا, لیکن انہوں نے پھر ارباب متفرق کین فرض کیے ہوئے تھے نا, تو اس لیے ان کا رد کر دیا. کیا فرمایا, ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. تو اس صورت میں ارادہ کیا جائے رب سے عام رب حقیقی اور وہ آلیہ جن کو وہ ارباب کہتے تھے, خلق کی شے کو موجود کرنا اندازے پر, اور استواء کا معنی برابری یہ نہیں کہ زمین کی سطح جتنا ہموار ہوتی ہے وہ, بلکہ استواء کا مطلب کیا ہے, ہر چیز جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے اس کے مناسب اعضاء اس کو دیے جائیں. بیل ہیں تو انہوں نے مجالی میں جوتنا ہے تو ان کا حصہ گردن کے اوپر اتنا بلند ہونا چاہیے کہ وہ منجالی کے لیے رکاوٹ بن سکے. گھوڑے ہیں تو ان کی پیٹ ایسی ہموار ہونی چاہیے کہ اوپر سوار جائے وہ آرام کے ساتھ بیٹھ سکے. اللہ حاضر کیا چل اصل اس کا کیا ہے تقدیر جس میں کہا جاتا ہے کرے اس کو ساتھ میں قیاس کے پیمانہ کے چل اور ان کو جو تم سے پہلے یہ شامل ہے اس چیز کو جو مقدم ہے انسان سے بھی ذات مادہ نقصیہ ہو گیا, پھر خون بن گیا, پھر گوشت بن گیا, یا جو چیز بھی زمان پہلے ہے یا زمانے کے لحاظ سے ماں باپ دادے پردادے وغیرہ جب اور یہ منصوب اور معطوف اور ضمیر پر یہ منصوب ہے خالق کو اور جملہ اس کا اللہ زینا منصوب ہے یعنی محل کے لحاظ سے, کیونکہ ویسے تو مبنی ہے نا, اور جملہ نکالا گیا ہے جا بجا مقرر اور ثابت امر کے, کیونکہ معرفے کی صفت ہے تو وہ توجیہ کے لیے ہوتی ہے یا مزہ کے لیے ہوتی ہے. پھر یہ پہلے جانتے کرتے ہوں تو پھر تو اس کا ذکر کرنا صحیح ہوگا نا, لیکن نہ جانتے ہوں تو پھر کیسے, حالانکہ وہ تو کافر ہیں. تو پھر توجیہ دو طرح پر کی, یا تو واسطے اعتراف کر لیں ان کے, اللہ تعالیٰ نے, اور اگر آپ نے آسمان و زمینوں کو پیدا کیا ہے تو کہیں گے اللہ, یا اگر سے مدرک تو نہیں ہے لیکن ادنا توجہ سے ان کو علم آ سکتا ہے کہ واقعی وہی خالق ہے ہمارا بھی پہلو کا بھی, چل یا ان کا قادر ہونا علم کے ساتھ توجہ کے ساتھ اور پڑھا گیا ہے من قبل کم اوپر داخل کرنے مفعول ثانی کو موصول ثانی کے درمیان اول اور اس کے سلا کے, یعنی من قبل کم یہ من قبل کم پڑھو تو پھر قبل کم سلا لذینہ کا تھا, تو دوسرا من جو ہے یہ موصول اور سلا کے درمیان داخل کر دیا گیا ہے تاکید کے لیے, جس طرح کے داخل کیا تشریف نو تو کچھ نہ ہوا, تو ساڈے کن کھا گیا تو سر کھا گیا, یا تیم تیم ادیم السلام علیکم. یہ دوسرا تیم پہلے کی تاکید ہے تو گویا پہلا مضاف ہو گیا نا, یا تیما اس طرح پڑھا جائے گا, یا تیما تیما ادیم السلام علیکم. تو تیم ثانی جو ہے اس کو داخل کیا ہے جریر میں درمیان پہلے اور اس کے مضاف لے کے درمیان, باقی یا تو یہ بدترین گالی ہے یا دعا ہے اعزاز ہے. لا ابالکم کا یہ مطلب ہے کہ ماں باپ کی وجہ سے تمہیں کمال حاصل نہیں ہوا بلکہ ذاتی کمال ہے تمہارا. کئی ہوتے ہیں صرف آبا و اجداد کے نام سے پہچانے جاتے ہیں, ذاتی کمال کوئی نہیں ہوتا ہے, لیکن یہاں لا ابالکم کا مطلب کیا ہوا کہ تمہارے ذاتی کمال ہیں جن کی وجہ سے تمہاری شہرت ہے لوگوں میں, جان پہچان عزت قدر ہے. اب یہ اعزاز بن گیا. یا لا ابالکم مطلب ہے تم بد نسلے ہو, پتہ ہی نہیں تمہارا باپ کون ہے, ناجائز طریقے پر پیدا ہونے والے ہو. تو اب یہ بدترین گالی بن جائے گا. تو یہ جریر شاعر جو ہے اس کو پتا چلا کہ بنی حدیج ہیں, ان میں سے فلاں بندہ یہ میری ہجر کرنا چاہتا ہے. اس نے پھر قبیلے کو مخاطب کر کے کہا کہ اپنے اس کتے کو روک لو بھونکنے سے, نہیں تو پھر میں ساری تمہاری جو برادری ہے اور قبیلہ ہے اس کو ایسا ذلیل کر کے رکھ دوں گا, عجب کر کے, کہ منہ دکھانے کے قابل نہ رہو گے. لعلکم تتقون, یہ امید کرتے ہوئے کہ تم متقی بن جاؤ. اس میں ایک اشکال ہے تو اس کا جواب دیتے ہیں. راجی نام تر تنخارے تو اللہ کا قول ہے تو لعلہ پھر اللہ کی طرف راضی ہوگا. امید وہ رکھے نا جو مستقبل سے پوری طرح علم نہ رکھتا ہو, حتمی علم قطعی علم نہ ہو اسے, تو وہ امید ظاہر کرے. باری تعالیٰ تو عالم الغیب و شہادہ ہے اور علم اس کا حتمی قطعی ہے, پھر اللہ کو لعلہ کہنے کا کیا مطلب؟ اس کا جواب دیا کہ جس طرح کلام میں متکلم کا لحاظ کرتے ہوئے الفاظ ذکر کیے جاتے ہیں تو مخاطب کا لحاظ کرتے ہوئے بھی الفاظ ذکر کیے جاتے ہیں. تو یہاں اللہ جو ہے یہ عبدو کی ضمیر سے حال ہے اور مخاطبین کے لحاظ سے ہے کہ تم عبادت کرو, یہ امید کرتے ہوئے کہ اللہ ہمیں متقی بنا دے اور ان کی صف میں ہمیں بھی شامل فرما دے. اللہ کے لحاظ سے نہیں یہ اللہ, بلکہ مخاطبین جو ہیں ان کے لحاظ سے ہے کہ یہ امید رکھ کے تم عبادت کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں متقین کی لڑی میں پرو دے اور ان میں شامل فرما لے. یہ تو ہو گیا مجھ سے باعث اور مرجی اس کا کیا ہے اللہ کم دستکون فرمانے کا. پہلے عبادت کرو پھر آگے یہ امید کرتے ہوئے کہ تم متقی بن جاؤ, مطلب کیا ہوا؟ عبادت تقوی نہیں بلکہ عبادت کا ثمرہ تقوی ہے, اس کے بعد پھر تم اس مرتبے اور مقام پہ پہنچ جاؤ گے. اس کو فنا فلّہ بقاب اللہ سے تعبیر کیا جاتا ہے, سیر فلّہ سے تعبیر کیا جاتا ہے, تو یہ مراد ہو گیا یہاں پر. باقی یہاں تفصیل ذرا سن لو. تقوی کیا ہے؟ تجنب اما یوسم, جو چیز بھی گنہگار کرے اس سے بچنا, یہ تقوی ہے. آگے وہ خلود فی النار سے بچائے گا یا دخول فی النار سے بچائے گا یا توجہ الہ معصی اللہ جو ہے اس سے بچائے گا. اگر ایمان لے آئے بندہ تو پھر خلود فی النار سے بچ گیا, بالآخر نجات پا جائے گا جتنے بھی گناہ کبیرے کیوں نہ ہوں. کفر شرک معاف نہیں ہوتا ہے. ان اللہ لا یغفر یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, بادشاہ گناہ جائے تو وہ بخش جاتے ہیں. یہ درجے کا تقوی کا پہلا درجہ ہو گیا جو خلوص کے نار سے بچاتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ سارے فرائض واجبات ادا کیے جائیں, حرام مکرو تعلیمی سے بچا جائے, یہ دخول کے نار سے بچائے گا. تقوی کا یہ دوسرا درجہ ہو گیا, پہلے کی نسبت اعلیٰ ہو گیا. تیسرا یہ ہے کہ جس میں فناف اللہ بقاب اللہ والی صورت ہو جائے, جو جو یہ ترقی کرتا جائے گا فرائض واجبات کی ادائیگی میں, حرام مکروہات سے بچنے میں, نفلی عبادات میں, تو بالآخر سیر الی اللہ ختم ہو جائے گی, سیر فی اللہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گی اور وصول کا مقام جو ہے وہ اسے حاصل ہو جائے گا. جب تک یہ کائنات کے مشاہدے میں رہے گا اس کو صالح کہا جائے گا, کیونکہ ہر چیز اللہ کی طرف رہنمائی کرتی ہے, آسمان زمین سورج چاند تارے باقی حیوانات انسان وغیرہ, ان میں غور فکر کیا جائے, اللہ تعالیٰ کی حکمتیں مسلطیں دیکھی جائیں اس میں, تو یہ ذریعہ بنے گا اللہ تعالیٰ کی معرفت, ذات کی معرفت اور صفات کی معرفت کا, تخلیق کے اندر کمالات معرفت کا. یہ سلوک ہو گیا کہ ابھی یہ راہ پہ چل رہا ہے. جب ہر شے پہ عبور حاصل ہو گیا, یعنی باسی اللہ نظروں میں آ گئے, اب پھر اللہ تعالیٰ کی تجلیات ہیں تو ان کا مشاہدہ اس سے حاصل ہو جائے گا. سیر اللہ تب مکمل ہوگی جب ساری چیزیں کائنات کی جائیں, وہ اس خالق کی نظر میں آ جائیں, کوئی شاید ہے وہ باقی نہ بچے. نظر بلا دل جوان کا خرد اللہ سے نظار مجھ سے, تو یہ سیر اللہ پوری ہو گئی, رات طے ہو گئی, اب پھر وصول کا مقام اور سیر اللہ والا آ گیا. ہم سفر اللہ فلو میں آیا تو چونکہ مخلوق محدود ہے, پھر ان پر عبور, ان پر اطلاع وہ بھی محدود ہو گئی, تو یہ مکمل ہو سکتی ہے. لیکن سیر اللہ جو ہے اتنا اللہ تعالیٰ کی ذات صفات کی حد ہے, نہیں اس کی پھر کوئی انتہا ہے. وہ پھر حل میں مزید والی صورت ہی باقی رہے گی نا. ایک مرتبے پہ پہنچا تو استقامت اللہ سے طلب کی اہل نا, پھر اس سے ترقی طلب کی اہل نا, پھر اس پہ پہنچ گیا تو استقامت طلب کی. یہ واصل کو اہل نا کہنے کا کیا مطلب ہوا؟ وہاں یہ مطلب ہوتا ہے پھر کہ استقامت نصیب فرما, اس درجے میں استقامت ہو گئی تو اوپر والے کا اصول طلب کیا, پھر اس میں استقامت طلب کی. تو اس طرح نہ درجات کی انتہا ہے, نہیں پھر اس طلب کی کوئی انتہا ہوگی. اہدنا ہر وقت یہ جاری رہے گا. تو یہاں تقوی کا یہ تیسرا معنی جو ہے وہ مراد ہے, جس کو وضو پر مسفر کیا جا رہا ہے. ورنہ پہلے دو درجے جو ہیں وہ بھی تو پائے گئے ہیں نا. پہلا درجہ ایمان ہو گیا, دوسرا درجہ فرائض واجبات کی ادائیگی حرام مکروہات سے بچنا ہو گیا, پھر وہ تو وہ وضو میں آ گئے نا. ایمان لانا بھی عبادت ہو گیا, نماز روزہ عجز وقات کرنا, باقی چیزوں سے قطعاً بچنا وہ وضو ہو گیا. یہاں غایت تقویٰ مترتب کی جا رہی ہے, پھر یہ تیسرا درجہ جو ہے تقویٰ کا وہ بطور غایت طے کیا گیا. تم امید رکھنے والے ہو, اللہ امید رکھنے والا نہیں بلکہ تم امید رکھنے والے ہو کہ روئے جاؤ اس یقین والی لڑی میں جو کامیابی حاصل کرنے والے کے اور فلاح کے جو مستوجب ہیں, واجب کرنے والے ہیں بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کے جوار کو اور پڑوس کو. تو تنبیہ فرمائیے اللہ کم دستہ کون کو نتیجہ بتا دیا کس کا؟ وہ وضو کا. اس میں تنبیہ ہے کس پر کے تقویٰ منتہا ہے درجات سالکین کا. اب یہ تقویٰ جو یہاں مراد ہے تو کیا ہے؟ التبرؤ من کل شے, اللہ کے علاوہ ہر چیز سے براءت حاصل کرنا, ہر چیز سے منہ موڑ کے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا. اس طرح کی عبارتوں سے ہی لوگ دھوکھا کھاتے ہیں نا, کہ پھر نہ نبی کا خیال آنا چاہیے, نہ کسی ولی کا ہونا چاہیے, تو ان کو چوڑے چوار سمجھنا چاہیے, گدے اور بیل کے خیال میں ہر کونے سے بدل جابت کر سمجھنا چاہیے. نعوذ باللہ. حالانکہ اس چیز سے محبت اللہ کی خاطر ہے تو وہ سارا توجہ اللہ میں داخل ہے, وہ معصی اللہ کی طرف توجہ نہیں ہے. اللہ کے رسول ہونے کے لحاظ سے جو آپ سے محبت ہے وہ اللہ کی محبت ہے, اسی طرح جو ولی ہونے کے لحاظ سے محبت ہے کسی سے وہ بھی اللہ کی محبت میں داخل ہے. وہ توجہ الہ معصی اللہ نہیں بنے گی اور الہ غیر اللہ, بلکہ توجہ اللہ بنے گی. استجیبوا للہ ولرسول اذا دعاکم, نماز ہی کیوں نہ پڑھ رہے ہو, میرا محبوب بلائے تو نماز وہیں چھوڑ دو, پہلے ادھر آ رہی تو. یہ قرآن میں کوئی ادھر کسے اور بیل کے خیال میں ہر کونے سے بدل جا برا کہا جا رہا ہے, اور ادھر اللہ فرما رہا ہے نماز ہی چھوڑ دو, پہلے میرے یار کی بارگاہ کی حاضری دو. تو علماء کیا فرماتا ہے؟ جہاں چھوڑ کے گیا واپس آنے پر وہیں سے آگے شروع کر لے, اس لیے ٹوٹی نہیں ہے. توڑ کے نہ جاؤ بلکہ چھوڑ کے جاؤ, وہ قائم ہے, واپس آؤ گے تو وہیں سے آگے شروع کر لینا. لہذا بحثیت رسول کے جو آپ کی اطاعت ہے, میں یوں کہ رسول فقط اطاع اللہ, وہ اللہ رب العزت کے اطاعت میں داخل ہے, اور وہ گویا اللہ کی عبادت ہے نہ کہ غیر اللہ کی عبادت ہے. یہی حماقت اس میں آ جاتی ہے کہ ان کو بھی غیر اللہ سمجھا جاتا ہے اور برات ان سے ظاہر کی جاتی ہے. اور بے شک عادت کے لیے لائق ہے کہ نہ دھوکھا کھایا اپنی بات, اور وہ خوف والا امید والا راجین, یہ امید رکھتے ہوئے یعنی یقین نہ کرو کہ ہم واصل ہو گئے, امید رکھو, ڈر رہنا چاہیے کہیں رد نہ ہو جائے, ہو سکتا ہے عبادت قبول ہی کوئی لو, ہم سمجھے بڑے ذخیرے وہاں ہیں, ہو سکتا ہے شاہی کوئی لو, صفائی ہو, الٹا گناہ, عبادت بھی تو گناہ بن جاتی ہے نا, غیر للمصلین الذین کتنا انداز لوگوں سے ریاکاری کے طور پر جو پڑھتے ہیں تو وہ ہلاکت میں مبتلا ہونے والے مسلین بھی ہیں اور ریل بھی ان کے لیے ہے, لہذا ہو سکتا ہے یہ سمجھے ہوئے ہم یا سب نویوں سے نو سونا یہ سمجھتے ہیں بڑے لڑکیاں کر رہے ہیں اور ادھر سفایا الٹا گناہ لکھے جا رہے ہیں, اس لیے ڈرتے رہنا چاہیے, الایمان بین الخوف والرجاء, امید بھی اس کریم کے کرم سے رہنی چاہیے اور ڈر بھی ہونا چاہیے کہیں رد نہ ہو جائے ہماری ساتھیں وغیرہ. ہاں جی, اور یہ کہ آل لائق ہے کہ نہ تو کھایا اپنی بات خوف امید والا جتنا فرمایا عبادت کرتے ہیں, یہ عبادت کو یدون سے تعبیر کر دیا جاتا ہے, یہ مجاز مرسل ہوتا ہے, ذکر جز مراد کل ہو گیا, کیونکہ جو نوازی ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہی ہے, سبحانک اللہم پاک ہے تو اے اللہ, یا کانا وہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تو خدا پکار بھی ہوتی ہے, اس لیے کل کو اس جز سے تعبیر کرتے ہوئے یدون کہہ دیا گیا, عبادت کرتے ہیں اپنے رب کی, خوف کرتے ہیں اور تما کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے رحمت اور ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے. اور یا بس ایک تو جی یہ ہو گئی کہ یہ حال ہے لعلکم تتقون, پھر سے وضو والی ضمیر ہے اس سے, تو لعلہ انشاءات کے قبیل سے ہے, تو پھر یہ ثبوت آنکھوں پر لالت کوئی نہیں کرتا, تو پھر اس طرح حال بننا اس کا یہ کیوں کر صحیح ہوگا, تو جواب کیا آیا کہ یہاں راجین والا مان اور عبدو بھی انشاء ہو گیا, یہ بھی انشاء ہو گیا, لہذا دونوں انشاء ہے, عبادت اس حال میں ہونی چاہیے جبکہ باری تعالیٰ سے بندہ امید رکھ رہا ہو. دوسری صورت یہ بیان کرواتے ہیں میں مفعول خالہ کا کم پل معذوف علیہ کم والذین من قبلکم, ان دونوں سے یہ کیا ہو جائے, حال ہو جائے, پیدا کیا تمہیں اور تم سے پہلے جو ہے ان کو لعلکم تتقون, اس کا معنی کیا ہوگا, اس صورت میں ہی ارجا بنو تکوا, ایسی صورت میں پیدا کیا جسے تقوی والی امید جو ہے وہ کی جا سکتی ہے, انسان کو عقل مند بنایا, عقل جو ہے وہ کنٹرول کرتی ہے کہ یہ چیز غلط ہے نہیں کرنی چاہیے, یہ ٹھیک ہے کرنی چاہیے, باقی جانور عقل سے خالی ہوتے ہیں تو انہیں نہیں پتا ہوتا یہ چیز بری ہے یا اچھی ہے, تو تمہیں اس حالت میں پیدا کیا گیا ہے کہ اپنے آپ کو لگام دے سکتے ہو, کنٹرول کر سکتے ہو, اسی صورت میں نہیں الجا کر ہوتا تو آئی ہو گیا, یا وضو کی زمین سے ہو گیا, عبادت کرو اس حال میں, یا پیدا کیا تمہیں ایسی حالت میں کہ تم سے تقوی کی امید کی جا سکتی ہے, نماز پڑھنی ہو تو قیام ہے, رکوع ہے, سجود ہے, تشہد ہے, بندے کو ایسی حالت میں اللہ نے بنایا کہ یہ سارے افعال ادا کر سکتا ہے, زبان سے سنا بھی کر سکتا ہے, قرات بھی کر سکتا ہے, عملی طور پر قیام رکوع سجود تشہد وہ بیٹھ سکتا ہے, اسی طرح حج ہے تو اس میں طواف ہیں, سعی ہے, سارے افعال یہ ادا کر سکتا ہے, یہ مطلب ہوا کہ ایسی صورت میں پیدا کیا ہے کہ تقویٰ اس سے صبر ہو سکتا ہے. اور سوال ہے اس کا جواب وہ یہ ہے کہ لعلکم تتقون پر کیوں ہے, جب کم اور الذین من قبلکم سے حال ہو پھر کم کا تقاضا تھا لعلکم تتقون کہا جاتا, اور الذین من قبلکم کا تقاضا کیا تھا کہ ایاہم لعلکم و ایاہم تتقون یتقون, تو پھر انہیں بھی سازے کر کرنا چاہیے تھا, پھر وہ تو رہ گئے, ان پر دلالت کرنے والا تو کوئی لفظ یہاں کوئی نہ آیا. اس کا جواب دیا ہے کہ یہاں یا مزارعت جو ہے اس کا غائب والا صیغہ ذکر کیا جاتا, مخاطبین رہ جاتے, مخاطب سے تعبیر کیا ہے بظاہر جو پہلے ہیں وہ رہ گئے. تو حقیقت حال کیا ہے کہ یہاں تخلیق سے کام لیا گیا ہے موجودین کو, قائلین جو ہیں ان کے غلبہ دیتے ہوئے خطاب والا صیغہ اختیار کر لیا گیا ہے. تو وہ خطاب اپنے معروف معنی میں نہیں بلکہ عام معنی میں ہے, جو والذین من قبلکم من غائبین کو بھی شامل ہے صیغے میں, حاضر اور مخاطب جو ہیں ان کو غلبہ دیا گیا ہے معنی میں, غائب جو ہیں وہ بھی یہاں پہ داخل ہیں. جس طرح اقیم الصلاۃ الزکاۃ, قیامت تک آنے والے سارے مکلف ہیں, ظاہر خطاب جس وقت موجود ہیں ان کو ہے, آنے والے تو غائب ہیں نا, تو یہاں بھی خطاب کو غلبہ ان پہ دیتے ہوئے تعبیر خطاب کے صیغے سے کیا گیا ہے, مراد موجودین بھی ہیں اور جو آگے چل کے پیدا ہونے والے ہیں وہ بھی ہیں, اسی طرح یہاں بھی ہو گیا. یا خالقہ کو بھی مقبول سے اور جو اس پر معطوف ہے اس سے حال ہے اوپر اسمان کر کے اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا اور یہ تم سے پہلے ایسی صورت میں جس میں اس سے امید کی جا سکتی ہے تقوا کی, واسطے کیوں تقوی کی امید کی جا سکتی ہے, اپنے طرف جو ہے امر ہی بھائی جمع ہے اسباب رہی, کیونکہ تقوی کے تقوی والا معاملہ راجے ہے اس وقت اس کے اسباب کے جمع ہونے کے اور اس کی طرف بلانے والے دوائی اور ادھر دعوت دینے والی چیزیں جو ہیں ان کے عقل دے دی ہے, اسی طرح زبان ہے تو وہ دانتوں کے درمیان ہے, ہونٹوں کے درمیان ہے, تو زبان کو گالی گلوچ سب تبدہ لان تان سے روکا جا سکتا ہے, اسی طرح اپنی شرمگاہ وغیرہ پہ کنٹرول تو وہ کیا جا سکتا ہے, لنگوٹ وغیرہ کسے جا سکتے ہیں, محاورہ ہے نا فلان لنگوٹ کپڑا پکا ہے, بدکرداریوں سے محفوظ ہے, جناکاری وغیرہ سے بچا ہوا ہے, اس طرح پر اللہ نے اسباب مہیا فرما دیے جن سے برائیوں سے بچنے اور نیکیوں پر کاربند ہونے کا اس سے تصور ہو سکتا ہے. اور غلبہ دیا سوال کا جواب کہ پھر جب دو ذوالحال ہو گئے, حالانکہ کم والذین من قبلکم لعلکم ولعلہم, اس طرح ہونا چاہیے تھا نا, اس کا جواب دیا. اور غلبہ دیا مخاطبین کو غائبین کے لفظ میں اور مانو پر سب کے ارادہ کے ہے کہ تمہیں بھی اور انہیں بھی ایسی حالت میں پیدا کیا, دو قول آ گئے لال لال تم کا ربط ماں قبل سے کیا ہے, یا حال ہے وہ بدو سے, یا کم اور ولدی میں قبل کن جو بھول ہے حلق کا اس سے ہے. تیسری صورت یہ ہے کہ لال لال ہے یہ تعلیل کے مقام میں ہے, لکھے تب تک تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا تاکہ تم متقی بن جاؤ, وہ یہ پیدا کیے جانے کا سبب ہو گیا تقویٰ اور پرہیز کاری جائے, یہ اس پر تائید پیش کرتے ہیں. سر فرمایا وما خلق الجن والانس الا ليعبدون, کیوں پیدا کیا تاکہ عبادت کریں, پھر یہاں بھی وہی مراد ہو گیا تاکہ وہ متقی بن جائیں, عبادت کرنا تقوی کا سبب بن گیا, اعلیٰ درجہ تقوی کا حاصل ہو جائے, یا تقوی یہاں دوسرے معنی میں ہو جائے, فرائض واجبات کی ادائیگی آرام مکروہ تحریمی جائے ان سے بچاؤ, پھر متقی ہونا عابد ہونا ایک ہی شاید ہے وہ بن جائے گا. اس کے بارے میں فرماتے ہیں وہ ضعیف, یہ قول ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ لغت میں لاللہ کا تعلیم کے مقام میں آنا تو یہ ثابت نہیں ہے, باقی یہ لیا بدون اگر سے تعلیم کے مقام میں ذکر کیا گیا ہے لیکن لاللہ کا آنا وہ نہیں, اور لکھے جو کہہ دیا جاتا ہے تو وہاں بھی تعلیم بیان کرنا مقصود نہیں ہوتا ہے بلکہ نتیجہ اور تفرع بیان کرنا مقصود ہوتا ہے کہ تم عبادت کرو گے تو اس پر تمہارا مستقی ہونا مستقر ہو جائے گا. باقی جناب نے لیا بدو نہ پڑھایا تو لیا بدو نے ہے, لیا بدو نہیں تھا تو تفیق کے لیے یا حضرت کر دی گئی ہے, یہ نون مقصود پڑھا جائے گا, لام امر کا ہے تو یہ جزم دے گا, پھر یا بدو نہ کیسے پڑھا جائے گا. اور آیت کریمہ سے حاصل ہونے والے فوائد جو ہیں وہ بیان کرواتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا علم اور اللہ کی ذات کی معرفت حاصل کرنے کا ذریعہ جو ہے تو وہ کیا ہے, اپنی ذات پہ غور فکر کرو. تم سے پہلوں کو جو پیدا کیا ہے, جس پر تمہاری تخلیق کا دار و مدار ہے, زمین ہے, آسمان ہے, پانی, آگ, ہوا وغیرہ, یہ اربعہ اثر نہ ہوتے تو تمہاری تخلیق نہیں ہو سکتی تھی. پھر یہ اپنے آپ سے چیزیں موجود ہو نہیں سکتی ہیں, تو لامالا کوئی ان کا موجود کرنے والا ہے. پھر جب تک وہ موجود نہ ہو, زندہ نہ ہو, اس میں علم نہ ہو, قدرت نہ ہو, یہ چیزیں وجود میں نہیں آ سکتی ہیں. تو اس طرح پر باری تعالیٰ کی وحدانیت سے ہے تو اس کی معرفت بھی حاصل ہو جائے گی. لوکان فی حمایت الا اللہ لفسدتا, اگر متعدد ہوتے تو لڑائی جھگڑا اور نتیجہ تن یہ یا چیزیں عدم سے وجود میں ہی نہ آ سکتی, یا وجود میں آتی پھر فاسد ہو جاتی. ایک کہتا میں نے سورج مشرق سے نکالنا ہے, دوسرا کہتا مغرب سے نکالنا ہے, تو نہ ادھر سے نکلتا نہ ادھر سے نکلتا, تو پھر تباہی ہوتی. تو یہ طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت کا اور وحدانیت کے علم حاصل کرنے کا, تو اس کی مخلوق میں غور فکر جائے وہ کیا جائے. اسی طرح باری تعالیٰ کی عبادت جو ہے وہ لازم اور ضروری ہے. کیوں؟ جب ہمیں پال رہا ہے, عدم سے وجود میں لایا, پھر ضروریات مہیا فرما رہا ہے ہماری مثالوں کی, اس مزدور کی طرح جس کو پیش کی اجرت دے دی جائے, پھر کہا جائے کہ اب ہمارے کام پہ آ, اب کام نہ کرے تو پھر حلال خور بنے گا کہ حرام خور. جو نعمت باری تعالیٰ کی کھا رہے ہیں لیکن حکم نہیں مان رہے ہیں, وہ حرام کھا رہے ہیں, ان کو یہ کھانا پینا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا یہ قطن حلال نہیں ہو سکتا. جو ہمارا کھائے ہمارا کام نہ کرے وہ تو حرام خور ہے. ہم جس کا کھائیں اور اس کا حکم نہ مانیں تو پھر ہم حلال خور کیسے بن جائیں گے؟ یہ او وضو ربکم میں ہمارے لیے تنبیہ ہو گئی نا کہ تمہارے نوکر چاکر کھائیں, تمہارا کام نہ کریں, تمہارا حکم نہ مانیں, تو وہ تمہارے نزدیک باغی ہیں, حرام خور ہیں, مستوجب عقاب عذاب ہیں. پھر اسی طرح تم میرا کھا رہے ہو اور میرے حکم نہیں مان رہے ہو, تمہارا معاملہ بھی اسی طرح کا ہو گیا عذاب عذاب کے مستحق ہو. اور کہا گیا کہ یہ تارید ہے واسطے خالق کے, اللہ تعالیٰ کے جیسا کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے معاف رکھ تو جنہ والے فائدہ نہیں آپ نے نہیں پیدا کیا میں نے جنوں کو انسانوں کو مگر اس لیے کہ تم وہ عبادت کریں میری عبادت کریں. اور یہ بات ضعیف ہے اس لیے کہ نئی ثابت لغت میں اس کی مثال اور آیت دلال کرتی ہے اوپر اس بات کی طریقہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا اور علم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اور اس کا مستحق عبادت ہونا. یہ نظر کرنا کیا طریقہ ہے؟ نظر کرنا اس کی سنت میں اور استدلال کرنا اس کے افعال سے. ایک تو یہ ثابت ہوا کہ طریقہ معرفت کا اور وحدانیت علم کا یا اس مستحق عبادت کا ہے یا نہیں ہے, تو وہ کس سے سمجھ آئے گا؟ اس کے افعال میں نظر کرنے سے اور استدلال افعال سے کرنے پر دار و مدار کا. دوسرا کیا حاصل ہوا؟ بدنی مستحق اپنی عبادت کی وجہ سے اجر ثواب کا, اس لیے کہ جو واجب واجب ہے عبادت اس پر بطور شکر کے ان چیزوں کے لیے جن کا اللہ نے اس پر شمار کیا ہے نعم ثواب کا, سے بھگوان اس اجیر کے ہے جو اپنا اجر عمل سے قبل وصول کر چکا ہو. گویا یہ اجازت دے گا باری تعالیٰ, یہ محض فضل ہے اللہ رب العزت کا, نہ کہ ہم مزید کسی جزا کے کوئی حقدار ہیں, وہ تو ہم پہلے کھا چکے ہیں لے کے روزی اس سے. الذی جعل لکم الارض فراشا, جس نے تمہارے لیے زمین کو فراش بنایا, یہ دوسری صفت ہوگی باری تعالیٰ کی. پہلی تعالیٰ کا قوم الذی من قبلکم ہو گیا, اور الذی جعل لکم الارض فراشا یہ دوسری ہو گئی. یہ تو ترکیب کے لحاظ سے ہو گیا نا, جو موصوف کا اعراب ہے وہ اس کا اعراب ہوگا, یا یہ مدہ منصوب ہے. کیا مطلب؟ جس طرح الحمدللہ ہے رب العالمین پڑھ دو, آنی رب العالمین مستقل طور پر اس کو ثابت کیا جا رہا ہے جملے کی صورت میں, یا برفو پڑھ دو رب العالمین یعنی ہوا رب العالمین, یہ صفت ہے جسے قطع کر لیا گیا ہے, کیونکہ صفت تابع ہوتی ہے تو تابع کی بجائے مستقل طور پر اس کا ثابت کرنا مقصود ہو جائے گا, مدہ منصوب ہو جائے یا مدہ برفو ہو جائے یہ استعمال بھی موجود ہے, یا یہ مبتدا ہو جائے الذی جعل لکم الارض اور فلا تجعلوا للہ اندازا, یہ اس کی خبر ہو جائے زیادہ نیا لفظ آیا تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں یہ فعل عام سے ہے, کیا مطلب یہ کسی ایک حالت کے ساتھ خاص نہیں بلکہ علم ہے اس میں بھی جال پایا گیا, عمل ہے نماز اس میں بھی جال پایا گیا, عمارت تعمیر کی جا رہی اس میں بھی جال پایا گیا, یہ فعل عام سے ہے یعنی ہر ہر فعل میں جال زیاد یہ متحقر ہے, اب اس کے تین اطلاق ہیں وہ آتے رہتے ہیں, کبھی سارا تابے کا زمانہ میں ہوگا تو لازمی بن جائے گا, کبھی اور زیادہ کے معنی میں ہوگا تو متعدی یک مفعول ہو جائے گا, کبھی سیارہ کے معنی میں ہو جائے گا تو متعدی بدو مفعول ہو جائے گا, یہ تینوں طرح کے استعمال اس کے جہاں سے مطابق ہیں, یہ فلسطی جالا کا ہو جائے, لیکن یہاں دونوں مفعول ذکر کیے گئے ہیں نا, پھر یہاں سیارہ کے معنی میں ہے سیارہ لکم الارض فراشا, اور اگر اور زیادہ کے معنی میں ہو پھر فراشن کو حال بنا لیا جائے مفعول ارض ہو گیا فراش جائے وہ حال ہو جائے گا, کہ بنایا تمہارے لیے زمین کو موجود کیا زمین کو درا حالے تو کیا ہے تمہارے لیے فراش ہے, تو یہ دو صورتیں ہیں, پہلا معنی جو سارا تاثر کا والا ہے تو وہ یہاں پہ نہیں ہوگا, بلکہ اس میں اشکال یہ ہوگا کہ سارا اور معنی میں ہے تاثر کا, اور معنی میں ہے کافی کا ایک چیز کا تسلسل بیان کرتا ہے, سارا انتقال بیان کرتا ہے ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہونا, پھر سارا کے معنی میں ہے تو تافر کا کے معنی میں نہیں ہو سکتا, تافر کا ہے تو سارا, تو جواب کیا ہے کبھی سارا کے معنی میں کبھی تافر کا کے معنی میں, یہ مطلب ہے جواب و ماننا اور ہو جائے گا, لیکن اسے منقطع کر لیا گیا ہے ما قبل سے اور منسوب پڑا گیا ہے مرفوع یا مبتدا ہے اور خبر اس کی فلاسل ہے اور زیادہ فعل عام سے آثر وطین ہو جا کے یا سارا کے معنی میں ہوگا یا تاثر کا وقت متعدی ہوگا نہیں متعدی ہوگا, جس طرح سے شاعر کا قول ہے فقط جعلت کلوس بنی سہیل من الاقوال اونٹنی بنی سہیل کی چرنے کی جگہ ان کی قریب ہے پالانوں سے, کیا مطلب اتنی تھکی ہاری ہوئی ہے کہ دور جا ہی نہیں سکتی ہیں, وہیں جہاں پالان رکھے گئے قریب قریب ہو گئی ہیں, یہ سارت کے معنی میں ہو گیا اور اوجد کے معنی میں پس متعدی ہو گئے مفعول کی طرف جیسے اللہ تعالیٰ کا قول وجعل الظلمات والنور, یہ جعل کا معنی اوجد ہو گیا نا, تو موجود کیا ظلمات کو اور نور کو ایک ہی مفعول طرف متعدی ہو گیا, چلو اب تصویر بظاہر فیر کے ساتھ ہوتی ہے نا, ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف ڈھالنا, جس طرح زمین کا مادہ پہلے موجود تھا لیکن پانی میں غرق تھی, پانی ہر طرف سے محیط تھا, اس سے جب اللہ نے ارادہ کیا کہ مخلوق کو اس پہ بسایا جائے پھر اسے اوپر پھینک لیا پانی سے, شمالی جانے اونچی رکھی جنوبی جانے جاتی ہے پست رکھی, شمال میں پھر وہ برفیں وغیرہ جمیں گی گرمیوں میں پگھلیں گی, پھر نیچے دریاؤں کی صورت میں بہیں گی, اس طرح آبپاشیوں وغیرہ کی صورت سے وہ ہو جائے گی, نہ پہاڑوں کی طرح سخت بنا دی نہ ساری جائے وہ پانی کی طرح نرم کے نیچے تنس جائے غرق ہو جائیں, بلکہ ایسے انداز میں تو اوپر چل کر سکیں لیٹ سکیں کھیتی باڑی وغیرہ جو ہے وہ کر سکیں, زمین کو تھال میں بنا دیا گیا ہے, تصویر ایک ہو گیا فیل کے لحاظ سے ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف ڈالا, پہلے غرق تھی پانی میں, پھر باہر نکال دیا, فراش والی حالت اس میں پیدا کر دی. اور کبھی یہ قول کے ذریعے اور عقد نظریہ جو ہے تو اس کے ذریعے بھی یہ جال, جس طرح جال الملائکۃ الذین ہم عباد الرحمٰن الاصحاب, اب کافروں میں یہ طاقت تھی کہ فرشتوں کو مولت بنا دیں, مطلب اعتقاد کر لیا یا قول کر لیا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں, یہ ایک نظریہ رکھ لیا. قول بمانا اعتقاد بھی آتا ہے نا, دل میں ایک چیز سوچی جائے زبان سے ادا کی جائے تو ملفوظ بھی ہو گیا معقول بھی ہو گیا, قول معقول ملفوظ دونوں آتے ہیں نا, تو تصویر وہاں بھی استعمال ہوتی رہتی ہے. اور تصویر ہوتی ہے ساتھ فیل کے کبھی اور کبھی قول اور اعتقاد کے لحاظ سے. زمانہ جال آپ راشن کا بنایا, یہاں ایک سوال کا وام کا ازالہ کرنا مشکل ہے. زمین چپٹی ہے یا گول ہے, اس میں اختلاف ہے. راج کے بغیر پتہ چلتا ہے کہ بالکل چپٹی ہے, جس طرح چارپائی یا تخت ہوتا ہے اس طرح کی ہے تبھی فراش ہونا اس کا مصور ہوگا. اگر گلائی کی ضرورت ہو تو فراش کیسے ہو سکتی ہے؟ بزار علیہ رحمت کا مختار یہی ہے, مشاہدہ تجربہ بھی اسی پر دلالت کر رہا ہے کہ زمین کے اندر گلائی جو ہے وہ پائی گئی ہے. ایک ہزار میل کے بعد گھنٹے کا فرق جو ہے وہ پڑ جاتا ہے سورج میں. ہزار میل پہلے جائیں طلوع پہلے ہو جائے گا, ہمیں نہیں پتہ چلے گا. مغرب میں جو لوگ ہیں پھر وہاں ہماری نسبت ہزار میل جو دور ہے تو گھنٹہ بعد جو ہے وہ غروب پایا جائے گا, طلوع بھی بعد میں پایا جائے گا. غروب ہمارے یہاں پہلے ہو جائے گا, وہاں ہزار میل فاصلے پر جائیں تو گھنٹہ بعد میں غروب ہوگا. سعودی عرب اور ہمارا تقریباً ڈھائی گھنٹے کا فرق ہے, کیونکہ ڈھائی ہزار میل کا فاصلہ ہے. امریکی اور ہمارا تقریباً گیارہ گھنٹے کا فرق بن جاتا ہے, وہ بالکل زمین کی دوسری طرف نیچے آ جاتا ہے. اگر چوڑی چپٹی زمین ہوتی تو پھر جب یہ سورج نکلتا تو آخر تک نظر آنے لگ جاتا ہے. اس سے پتہ چلا کہ ڈلوان ہے اس میں, تبھی وہ سورج اوٹ میں رہتا ہے, جاگ میں ہوتا ہے. جواب یہ دیا کہ فراش ہونا یہ چپٹے ہونے کو مسلم تب ہوتا ہے نا جب محدود ہوتی مختصر ہوتی, جس طرح گیند ہے. یہ جو چوبیس ہزار میل گلائی ہے اس کی, مشرق سے مغرب تک بارہ ہزار میل ہے, اتنی مسافت ہو درمیان میں, تو پھر چیز میں ڈلوان ہو بھی صحیح تو فراش ہونے کا مراد ہی نہیں ہے. اس پہ لیٹنا بیٹھنا آسانی مصور ہو سکتا ہے, یا تو گیند جتنی ہوتی تو پھر کہا جا سکتا تھا کہ یہ گیند فٹ بال والی بال جتنی ہے تو اس پہ بیٹھے کون لیٹے کون. یہ چونکہ بڑی لمبی چوڑی ہے تو اس لیے فراش ہونا گول ہونے کے مناسب نہیں ہے. اور پھر مشاہدے تجربے سے یہ چیز ثابت ہو چکی ہے. دورہ پڑھتے ہوئے حدیث آ گئی کہ اب تدرون اینا تقیب حاضر ہی, یہ سورج کہاں غائب ہوتا ہے؟ صاحب نے کیا نہیں, اللہ جانے اللہ کا سورج سرکار نے سنایا تذہب و فتخر و تاطلش ساجدن, عرش کے نیچے جاتا ہے سجدے میں گر جاتا ہے اور باری تعالیٰ سے اذن طلب کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کو فرماتا ہے جے منا سجے سے تب یہ طلوع ہوتا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ زمین پر سے یہ غائب ہوتا ہی کوئی نہیں, ہم سے غائب ہو تو دوسری جگہ ظاہر ہوگا. یہاں شام ہے تو وہاں عصر ہوگی, کہیں ظہر ہوگی, کہیں دوپہر ہوں گے. روئے زمین پر سے تو غائب ہوتا ہی کوئی نہیں, تو عرش کے نیچے کب جاتا ہے, بھائی دریز کب ہوتا ہے, اور پھر دوبارہ رجوع کا حکم کیسے ملتا ہے؟ اور سفردی سلام تو چپ رہتی پکھی والے ساتھ کی جگہ کہنے لگے زمین کے نیچے سورج کیسے جا سکتا ہے؟ مولانا غلام نبی صاحب وغیرہ یہ زمین کے نیچے کیسے جا سکتا ہے؟ تو نہیں نا پڑی ہوئی تھی تصریح وغیرہ, تو اس لیے وہ نہیں سمجھتے تھے. مانا زمین درمیان میں ہے, سورج کے گرد گھومتا ہے, تو فقیر و تحتل عرش کا یہ مطلب نہیں ایک وقت میں وہ جاتا ہے آگے پیچھے نہیں جاتا ہے, یا تو ہر لمحہ اللہ کی بارگاہ میں سیدہ ریز بھی ہے اور ادھر حرکت بھی کر رہا ہے. جس کا ولی ہوتے ہیں وہ تجدد امثال ہوتا ہے ان کا, ہر جگہ پر وہ موجود نظر آ رہے ہوتے ہیں. الگ وجود تو ظاہر ایک ہوتا ہے لیکن وہ لاکھوں جگہ پر, اس کو بھی اللہ رب العزت نے یہ صلاحیت بخشی ہوئی ہے. ایک اس کی روحانیت ہے, ایک اس کا جسم ہے. روحانیت کے لحاظ سے وہاں سے ادھر ریز ہوتا ہے, ہر لمحہ اجازت طلب کرتا ہے, اور جسم کے لحاظ سے ادھر باہر گردش ہوتا ہے. یا طلوع غروب کے لحاظ سے تو مکہ مبارک اصل ہو گیا, اس کے مشرق مغرب کے لحاظ سے ہو گیا کہ جب وہاں ڈوبتا ہے پھر باری تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی حاضری ہوتی ہے, تو بجائے ہر لمحہ کے وہ ہو گیا تو وہاں بھی کوئی مدت نہیں چاہیے اس کے لیے. وہانی حاضری جو ہے تو وہاں سجدہ ریز بھی ہو جائے, اجازت بھی لے لیتی ہے, تعویل اس کی ہوگی. اور مانا جعل فراشا کے بنایا اس کی بات جانوں کو خالی پانی سے باوجود اس کے پانی یعنی ان کو فراش بنانے کا مطلب کیا ہے کہ کیا اس کی بال جانوروں کو بارش کھلا ہوا پانی سے اوپر نکال دیا, تو میں اس کے جو پانی کی طبیعت میں کیا تھا احاطہ تھا زمین کے, پانی کو چاہیے تھا کہ زمین کے گرد محیط رہتا اور یہ کھیتی باڑی کے قابل نہ ہوتی, رہائش کے قابل نہ ہوتی, لیکن باری تعالیٰ نے اوپر کچھ حصہ نکال دیا اور سیاح رہا سے پر. ایک تو یہ ہو گیا نا کہ اوپر نکال دیا پانی سے فارغ ہو گئی, دوسرا پہاڑ کی طرح سخت ہوتی تو پھر بھی اس کا آرام سکون کوئی نہ کر سکتا, دلدلی ہو جاتی تو پھر بھی ہنس جاتے اندر. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے حال میں بنا دیا متوسط درمیان سلابت کے اور لطافت کے, حتیٰ کہ ہو گئی یاد شدہ وقت اس کے, اس پہ بیٹھا جائے سویا جائے جس طرح کے سونا بسایا ہوا ہوتا ہے. وہ فراش کا اطلاق اس پر تشبیہ کے طور پر کیا گیا ہے, ذکر مشبہ بے مراد مشبہ ہو گیا, یہ مجاز مرسل والی صورت ہے وہ بن جائے گی. پیارا مسلح والی صورت ہے وہ بن جائے گی اس میں. اب اصل سوال کا جواب کہ یہ فراش ہونا نہیں چاہتا اس کے مسلح ہونے کو, کیونکہ پورا ہونا اس کی شکل کا باوجود عظیم ہونے اس کے حجم کے اور وسیع ہونے اس کے جرم اور جسم کے نہیں انکار کرتا, کس سے اس پہ بچھونا بچھانے کے کرجاول جس طرح کے پہاڑ ہے لمبا چوڑا ہو اس پہ سویا جا سکتا ہے, چوٹی نکلی ہوئی اوپر پھر اوپر کوئی نہیں بیٹھ سکتا نہ لیٹ سو سکتا ہے, جس طرح اس کو وسیع بنا دیا گیا ہے, لہذا اس کا فراش ہونا اس کے گول ہونے کے مناسب نہیں ہے. زمین بہرحال گول ہے, پہلے پانی میں کرک تھی نکالا اسے اس طرح گیا کہ شمالی جانب اونچی ہے جنوب والی جانب گیا کہ وہ پست ہے, اسی لیے ادھر والا حصہ جو ہے وہ سمندر وغیرہ میں ڈوبا ہوا ہے, ادھر اونچا ہو گیا برف وغیرہ جم جاتی ہے پھر وہ پگھلتی ہے ادھر آتی ہے. پہلے پہلے یہ لرزتی تھی کیونکہ نہ بالکل سیدھی تھی نہ بالکل لیٹی ہوئی تھی, وہ اونچا حصہ یہ پھر وہ نیچے بیٹھنے کا نکل جائے, وہ مجھے بولتا کہ نیچے بیٹھے ادھر والا حصہ جائے کہ اوپر کو سیدھا ہو, پھر باری تعالیٰ نے پہاڑ پیدا کر دیے اوپر تاکہ توازن اس کا قائم رہے. منزلہ اور تازہ یہ میرے بنا دی گئے جس نے زمین کو اپنی جگہ پہ قائم کر دیا ہے. تو یہ جو فلسفی نظریہ ہے کہ زمین گھوم رہی ہے گردش کر رہی ہے, منزلہ اور تازہ کی یہ خلاف ہے نا, پہاڑ اوپر تھے تاکہ یہ سیدھی نہ ہو اٹھے نہ اوپر, اگر پہاڑ نیچے چلے جائیں گے پھر ادھر والا ایسا اونچا ہو جانا چاہیے, وہ نیچے بیٹھ جانا چاہیے, اپنی جگہ پہ قائم رہے تو پھر تو ولزی والا اور تازہ کا کوئی مطلب بن سکتا ہے نا. اگر گھومے پھرے چکر کھائے پھر ادھر جو وزن تھا وہ نیچے آ گیا تو اب زمین کو الٹ جانا چاہیے نا, پہلے یہ حصہ پست ہے وہ اونچا ہے پھر وہ نیچے ہو جانا چاہیے, ادھر والا اونچا ہو جانا چاہیے. حالانکہ اسی طرح نیچے ہے اور وہاں سے دریا ادھر کوئی بہہ رہے ہیں, جنوب سے شمال کو تو کوئی نہیں جاتا, شمال سے جنوب کوئی جا رہے ہیں, پتہ چلا وہ جگہ اونچی ہے یہ پست ہے. اگر یہ پہاڑ جو اوپر تھے توازن کام کرنے والے وہ نیچے چلے جائیں چکر کھانے کی صورت میں, پھر یہاں بھی یہ خاص قدرت نے اپنے قدرت کا مظاہرہ کیا. یہ خاص دائرہ ہے جس میں سورج چل رہا ہے, یہ 44 درجہ بنتا ہے 37 دیوار سے 22 شمال 22 جنوب میں, گرمیوں میں انتہا 38 دیوار سے شمال میں گیا تو 22 درجے, سردیوں میں انتہا جنوب میں گیا تو 22 درجے, اسی ایریے میں یہ چلتا رہ جاتا ہے. اوپر والے علاقے جو ہیں پھر وہ برفوں وغیرہ کے درد میں اسی لیے آ جاتے ہیں کیونکہ سورج کی تپش جو ہے وہ وہاں سردیوں میں بالکل نہیں پہنچتی, گرمیوں میں قریب ہو جاتا ہے پھر وہ برفیں پگھلنے لگ جاتی ہے. کچھ حصہ ایسا ہے جس کی سرے سے پگھلتی نہیں ہے, اسی طرح پر قائم ہے کب سے لے کر اب تک, اسی طرح پر قائم ہے. کافی